Huisden is een spookrijder overleden bij een ongeluk met een vrachtwagen. De weg was in de richting van Rotterdam de hele nacht afgesloten vanwege de berging en het politieonderzoek ter plekke. In het Verenigd Koninkrijk is opgeroepen vandaag te demonstreren tegen extreem rechts en racisme. Aanleiding zijn de rellen van afgelopen weken tegen de politie en tegen migranten. Het weer, vooral in het zuiden veel zon vandaag, in het noorden iets meer wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Nu te zien in Museum Huis van het Boek in Den Haag. De tentoonstelling Het Echte Verhaal, van Anansi tot de Kleine Zeemermin. Ontdek hoe bekende personages uit de wereldliteratuur veranderen. Bezoek deze zomer Huis van het Boek, het oudste boekenmuseum ter wereld in een historisch woonhuis. Een must voor boeken en cultuurliefhebbers. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven, altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Pieter van der Wielen. Ja, goedemorgen. Welkom bij Nieuwsweekend. Een kortere uitzending dan u van ons gewend bent. Zometeen neemt Radio Olympia het weer over met vandaag heel veel hardlopen. Tot die tijd komen we te spreken over het wassen van de wagen. Niet van buiten, maar de binnenkant is aan de beurt. Een leasemaatschappij sloeg alarm. Het interieur van de auto is nog smeriger dan je ooit gedacht had. Bevat meer microben dan een gemiddelde wc. We nemen de hoekjes van de wagen door waar je nooit komt. Het is even schrikken, ineens zie je je eigen gezicht boven een online reclame voor afslanksnoepjes. Alsof jij die kwakzalverij aanprijst. Dat overkwam Jannie van der Heijden en ze maakte daar een podcast over. Gestolen gezicht gaat over de wereld van identiteitsdiefstal, online oplichting. En er is alvast één advies uit de podcast dat ik kan delen. Spreek met je naaste voortaan een codewoord af, zodat ze weet dat jij wel echt aan het woord bent als je belt of mailt. De prijs van het treinkaartje die gaat maar weer omhoog. En flink ook. Volgens marktfilosoof Safriel Dilling is dat het bewijs dat de marktwerking van de spoorwegen gefaald heeft. En hij neemt het N-woord in de mond. Nationaliseren. De NS kan maar beter weer gewoon een staatsbedrijf worden. Dat zometeen. Maar eerst grensoverschrijdend gedrag van koninklijke huizen. Een scheldende prinses Laurentien op het ministerie van Financiën. Ze heeft de ambtenaren al daar de gordijnen ingejaagd. Vele meldingen zijn binnengekomen. De schoonzus van Willem-Alexander is van de stichting Gelijkwaardig Herstel en werkt aan een rechtvaardig systeem van schadevergoedingen voor toeslagenouders. En in die rol zou ze de emoties de vrije loop hebben gelaten en ambtenaren van Financiën hebben daar dus over geklaagd. Het is ingewikkeld vanwege de positie, maar het is dus ook ingewikkeld voor de koning, want zij valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Danielle Hooghiemstra, historicus en koningshuisdeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe zit dat eigenlijk dat een prinses ineens gaat bemiddelen in die toeslagenaffaire? Hoe kan dat? Ja, dat is... Ja, ik, dat is een beetje een gevolg van de zogenaamde koninklijke outsourcing, waar we die de afgelopen jaren is begonnen. Dat is een beetje een soort liberale uitwas, kun je zeggen, van het koningschap. De leden van het Koninklijk Huis zijn eigenlijk steeds meer hun eigen winkel gaan runnen. En nou is dat op zich begrijpelijk, omdat Laurentien en Constantijn die worden niet betaald. Hè, die zijn onbezoldigd. Maar goed, ze vallen wel, zoals je zei, onder die ministeriële verantwoordelijkheid. Dus ze zijn lid van het Koninklijk Huis, maar worden daar niet voor betaald. Dus ze moeten hun eigen broek ophouden. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. Nou was dat natuurlijk altijd al zo. Ik heb in de tijd van Margriet en Pieter van Vollenhoven, de zuster van Beatrix, had je eenzelfde constructie eigenlijk. Zij deed ook allerlei dingen voor het hof, maar kreeg niet een salaris van staatswegen. Maar ja, inmiddels in deze tijd we zijn natuurlijk zo geïndividualiseerd, wil iedereen toch zijn eigen winkeltjes overal openen. En zo hebben Constantijn en Laurentien een consultancy firma die eigenlijk allerlei opdrachten uitvoert, ook voor de overheid. En ja, zij heeft op een gegeven moment zich gemeld met een oplossing voor die afhandeling van die toeslagenaffaire. En ja, ze deed dus al vaker consultancy klussen. Dus toen heeft kennelijk het ministerie gedacht van nou, dat laat haar dat maar doen. Ja, zo'n koninklijke titel opent ook natuurlijk wel deuren. Zij had een oplossing daarover over straks meer. Hoe zit dat eigenlijk met ministeriële verantwoordelijkheid? Als iemand dan in opspraak raakt of een conflict krijgt, is het dan zo dat ineens iemand anders verantwoordelijk is? En wat houdt die verantwoordelijkheid dan in? Ja, nou ja, het idee is natuurlijk dat de koning onschendbaar is. Dus we willen niet dat we met de koning in discussie gaan over dingen. Want hij is het staatshoofd, dus hij moet boven de partijen staan. Dus moet er iemand anders zijn die verantwoordelijkheid draagt. Dat is in 1848 is dat allemaal zo al afgesproken. Dus dat is al een hele oude regel. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de koning ook geen macht heeft. Want de macht ligt bij het parlement en de macht ligt bij de ministers. En zo is het dus dat in dit geval moeten we het dus eigenlijk niet over Laurentien hebben, maar moeten we het dus over de verantwoordelijke minister in eerste instantie. En dan uiteindelijk komt het bij de premier terecht. Maar dat is natuurlijk heel raar als jij werkt en je krijgt conflict, dat dan iemand anders daar eventueel de consequenties van moet dragen. Terwijl je gewoon wel geacht wordt gewoon in de samenleving te werken. Dat lijkt me moeilijk verenigbaar. Ja, nou ja, dat is... Ja, dat is dus een dubbelheid die denk ik steeds moeilijker wordt, omdat de leden van dat koninklijk huis steeds meer individuen worden. En steeds meer echt zichzelf profileren op allerlei manieren. Terwijl ja, dat die ministeriële verantwoordelijkheid die leent zich eigenlijk niet voor mensen die allerlei dingen zelf doen. Nu is dat voor de koning, die is daar denk ik min of meer wel aan gewend. Hoewel dat natuurlijk soms ook problemen geeft. Maar juist degene die dus wat verder van het koninklijk huis afstaan, maar wel in dat koninklijk huis zitten. Ja, daar kun je dus toch dit soort problemen krijgen. Omdat die dus toch het idee hebben dat ze eigenlijk gewone burgers zijn. Die zouden zo kunnen terwijl zeggen... Terwijl ze dat natuurlijk toch niet zijn. Je zou kunnen zeggen, die onschendbaarheid zou eigenlijk moeten gelden voor de koning en verder niet. We gaan dat koninklijk huis kleiner maken. Ja. Zou dat niet een elegante oplossing zijn? Ja, nou dat is eigenlijk ook wat ik... Ik heb in Elsevier heb ik dat geschreven 2 weken geleden. Van waarom maken we dat koninklijk huis niet kleiner? En dan maak je het namelijk veel simpeler. Beperk je die constructie van die minister die verantwoordelijk is voor dat individu. Die beperk je tot de mensen die ook echt in dat koninklijk huis betaald worden. Die dus een toelage ontvangen. Want voor die mensen geldt ook niet dat zij hun eigen geld moeten verdienen. Dus de koning krijgt een toelage, zijn echtgenote krijgt een toelage, zijn opvolgster krijgt een toelage en zijn voorgangster. En als je het koninklijk huis dus beperkt tot die 4 mensen, dan voorkom je dat je dus voortdurend dit soort problemen krijgt, waar je de hele tijd moet kijken van ja, wat mag je nou wel en wat mag je nou niet? En wie is nou verantwoordelijk? En ligt het nou aan Laurentien of ligt het aan de minister of ligt het aan die ambtenaren? Want ja, een conflict tussen het Koningshuis en de ambtenarij is natuurlijk wel het laatste waar je behoefte aan hebt, denk ik. Ja, nou zei Gert-Jan Segers, die is er ook weer bij betrokken. Die zei, dit zijn gewoon die ambtenaren die moeten die toeslagenaffaire oplossen. Voor een deel hebben ze die zelf veroorzaakt of waren ze betrokken bij de uitvoering toen het allemaal misging. En die lopen de boel te traineren. Dus die zei eigenlijk van ja, dit is gewoon een poging om de boel verder te vertragen. Is dat aannemelijk? Ja, maar dat is... Nou ja, kijk, eigenlijk doet dat er helemaal niet toe. Waar het om gaat is... Ik weet dat natuurlijk niet en niemand weet dat. Want we waren er niet. Altijd met dit soort... We waren er niet bij. En het is natuurlijk met dit soort kwesties altijd heel ingewikkeld. Van wie heeft er nou gelijk? En overdrijven mensen nou? Of is er echt allemaal vrees? Zijn er nou echt allemaal dingen misgegaan? Maar waar het om gaat is dat je niet zo'n conflict wil hebben. Want ik vind ook de aanval die gekozen is, ook door de prinses zelf, dat er dus gezegd wordt van we gaan een rechtszaak voeren en zo. Het is zo onverstandig. Want je krijgt, stel dat het nu het halve, de ene helft van het land is voor Laurentien en het andere helft is er tegen. En de ene helft gelooft de ambtenaren en de andere. Dat zijn allemaal hele onwenselijke dingen in dit geval. Want er komt op een gegeven moment ook wel de vraag van ja, wat vindt de koning er dan eigenlijk van? En dan zit je natuurlijk wel echt met een probleem. Want dan komt ook de vraag van wat doet de premier? En wie gaat de premier dan gelijk geven? Dan komt de koning in een conflict terecht. Uiteindelijk. Ja, en dan zit je eigenlijk midden in een heel politiek verhaal wat je nou juist moet vermijden. Nou, had zij een elegante oplossing voor die kennelijk nogal onmogelijk op te lossen toeslagenaffaire? Wat was die eenvoudige oplossing van haar? Wat was er nou zo briljant aan het idee waardoor zij niet te negeren was? Ja, nou, ik heb een beetje gekeken naar inderdaad wat is nou die methode. Het heet, wat zij dan hanteert voor conflictoplossing is de ijsbergmethode. Eerlijk gezegd deed het mij nogal denken aan het esoterische arsenaal van een eeuw geleden Geet Hofmans. Het is allemaal erg zweverig. Het gaat over allerlei lagen en eigenlijk allemaal een beetje oncontroleerbare dingen. Van dat het gaat om de gevoelens van mensen en zo. En nou is het natuurlijk zo dat in die toeslagenaffaire is het natuurlijk nodig om op een beetje een menselijke of een zeer menselijke manier dat af te handelen. Maar om nou te zeggen van het gaat om jouw gevoel alleen maar en niet om de feiten, dat gaat wel ver. En zeker als dan blijkt dat het in eerste instantie, hè, dat het 5 miljard meer zou worden dan wat aanvankelijk eigenlijk was begroot, dan stel ik toch wel vraagtekens bij die methode. Maar het is wel toepasselijk, omdat in Nederland altijd de mythe is geweest dat het Oranjehuis van het volk is. Ons koningshuis beschermt het volk tegen de elite. En in het geval van de toeslagenaffaire is er ook wel behoefte aan iemand die het volk beschermt tegen de losgeslagen overheid. Ja, maar dat vind ik ook wel een heel gevaarlijk aspect van dit. Het is echt een brandbaar ding. En ik vind het dus ook heel onverstandig dat het Koningshuis... Het is, je kunt zeggen, het is een beetje een soort populisme, een koninklijk populisme wat hier wordt bedreven. Dat er dus iemand, zeg maar, uit de elite komt die zegt van ik ben nu de spreekbuis van alle verdrukte mensen. Het is misschien een nobel idee van haar, maar het is institutioneel is het een heel slecht idee om dat te doen. Want ja, we zijn natuurlijk toch een democratie. En die anti-ambtenaren sfeer die er inmiddels in het land is, die is toch niet gezond, denk ik. Want ja, we hebben toch onze instituties, we moeten er toch mee werken. En als er dan dit soort conflicten ontstaan, waarbij dus ook het volk eigenlijk wordt opgezet, kun je zeggen, tegen de instituties. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, denk ik. Dat is, en zeker in deze tijd waarin we toch al een beetje wankel staan met zowel de politiek als het ambtelijke apparaat. Denk ik niet dat dat samenbindend is. Dat is natuurlijk altijd de rol, hè, van het Koningshuis. Dat is dus een samenbindende rol. Dat is in dit geval is eigenlijk het tegenovergestelde. Hoe denk je dat dit afloopt? Want het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat we er ineens nooit meer wat van horen en dat het gewoon zachtjes sterft en vergeten wordt. Nou, dat weet ik niet. Want doordat nu zo die aanval gekozen is en doordat nu gezegd is van we gaan een rechtszaak aanspannen tegen die ambtenaren, daarmee pacificeer je dit natuurlijk niet. En ook die opmerkingen van Segers zijn allemaal zeer heel erg aanvallend. Dat is denk ik eigenlijk weer een fout geweest. Het was veel beter geweest als ze wat meer de vrede zouden hebben gezocht in dit verhaal. Maar je hebt dus nu echt een hele. Ze staan nu echt hard tegenover elkaar. En ja, die ambtenaren, kijk, als die echt het gevoel hebben dat ze dat er grensoverschrijdend met hun is omgegaan, dan zullen die dit er misschien ook niet bij willen laten zitten. Die zullen dan toch niet zeggen van nou ja, dan houden we nu onze mond wel. Dus ja, er is al geopperd dat zij zich terugtrekt, hè, uit de stichting. Dat zou dan volgens hoogleraar Bovendeert is dat dan goede eigenlijk de enige oplossing volgens hem, dat zij zich terugtrekt. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook dat zou wel ja, toch ook een beetje een blamage wel zijn voor haar. Dus ik zie op dit moment in deze concrete kwestie vind ik best ingewikkeld hoe dat. Maar ik denk wel dat voor de lange termijn, en dat is ook wel iets voor de Kamer. Je kunt wel de structuur oplossen. Door dus inderdaad dat Koninklijk Huis kleiner te maken. En dan in de toekomst in ieder geval te voorkomen dat je dit soort problemen hebt. En dat is eigenlijk heel eenvoudig om te doen. Want je hebt gewoon een enkelvoudige meerderheid nodig in de Kamer. Om de samenstelling van het Koninklijk Huis te veranderen. Nou, het is helder. Het is alleen jammer dat de oplossing van de toeslagenaffaire er niet dichterbij mee is gekomen nog. Daniela Hooghiemstra, dankjewel. En we gaan even naar Parijs, of iets buiten Parijs inmiddels, want daar wordt de marathon gelopen, en die Houtkamp. Ja, ze zijn flink aan het hardlopen. Het is één man die op kop loopt, en dat is Van Niel, een Italiaan, maar we hebben pas 15 kilometer gehad. Wat is opvallend, Abdina Gueye, de Nederlander, die op 7-jarige leeftijd van Somalië naar Den Helder kwam. Die loopt goed mee in de kopgroep. En die krijgen nu wat verfrissing, want het begint al wat warmer te worden in Parijs. Dat via de beelden prachtige plaatjes laat zien. De andere Nederlander, Khalid Shukut, heeft het moeilijk. Loopt hier toch wel een stukje achter. Maar de kopgroep is goed bezig met daarin natuurlijk Abdi Nagee. Dankjewel, Andy Houtkamp. Ook dit weekend kruipen vele tienduizenden Nederlanders achter het stuur voor een lang rit naar het vakantieadres. Om dat een beetje overzichtelijk te houden en draaglijk wordt er achter het stuur gegeten, gedronken, gesnaaid en gesnackt, dat het een lust is. Gevolg daarvan is dat auto's smeriger zijn dan de gemiddelde wc, zegt een Britse leasemaatschappij Carlease. Gelukkig hebben wij hier Diet Groothuis, onder meer van het groene poetsboekje. En zij weet hoe je wel hygiënisch kunt kilometer vereten. Goedemorgen, Diet. Goedemorgen. Was je verbaasd dat het interieur van een auto zoveel smeriger is dan mensen ooit dachten? Nee, helemaal niet. Dat wist je eigenlijk al? Ja, dat wist ik al, ja. Waar zit het? Wat is het goorste plekje? Je stuur is vies. Je pakt hem altijd met je handen aan. Oh ja. En daar zit van alles aan. De matten. Daar valt, je denkt, ach, die matten, dat geeft niet, want ik heb mijn schoenen alleen daarop. Maar hoe vaak laat je je telefoon of je sleutels vallen? Of weet ik veel, je legt je vest of je tas erop. Je pook, en tussen de stoelen, de richels. Dus er zijn plekken waar het wel handig is om af en toe eens wat schoon te maken. En dit komt dan nog vooral door zweet van die handen en ja, vet en alles wat je achterlaat. Maar veel mensen eten en drinken achter het stuur. Zou het helpen om daarmee op te houden? Dat lijkt me een kansloze missie. Het helpt mensen stoppen misschien er toch niet mee. Ja, nou ja, dat doe je. Eet jij en drink jij nooit achter het stuur? Dat doe je toch? Nou, een koffietje of. Ja, daar vond ik toch een borrelnootje en een chipje en een wijngummetje in de wagen. Ja, en dan komen wat kruimels. En nou ja, dat blijf je doen. Dat is het enige wat erop zit. En af en toe, ja, je kunt er ook in blijven rondrijden. Ik moet bekennen, ik ben in mijn auto viezer dan in mijn huis. Maar op een gegeven moment is het weer klaar. Dan moet de hele boel leeg. En dan haal ik hem gewoon leeg en dan stofzuig ik hem eens goed grondig. En dan borstel ik even de. Want de bekleding is ook vies. Waar je met je hoofd tegenaan zit, die hoofdsteun. Ja, vet. En zweet. En dat gaat ruiken. En een auto die stinkt, daar zit je niet graag in. Dus ik denk dat de geur nog dat is waar mensen het meeste last van hebben. Hoe maak je je hoofdsteun schoon? Sopje, wat doe je dan? Nou, ik moet bekennen dat ik het niet vaak doe. Maar een lui sopje met een beetje afwasmiddel en een borstel. Daar kom je al een heel eind mee. En dan met een doekje goed nadippen. Een beetje schoonmaakazijn nadippen. En goed laten drogen met de deuren open. Dat het niet, als je vocht in je auto hebt, gaat het ook stinken. Dus je wilt wel goed droog laten worden. En dan laat je gewoon de deur openstaan en dan hoop je dat het vanzelf droog wordt. Ja, dan laat je het even lekker doorluchten. Ja. Maar er zitten ook plekjes in de auto waar je niet makkelijk komt. Klopt. Ik heb van die wattenstaafjes en oude tandenborstels. Die gebruik ik voor hoekjes. Bijvoorbeeld als je in je mokhouder, als daar een slok koffie overheen gaat, het wordt hartstikke plakkerig. En ik gooi er wel eens muntjes in of andere dingen. Dus als ik in hoekjes waar ik niet bij wil toch iets wil schoonmaken, dan gebruik ik een wattenstaafje of een oude tandenborstel. Het werkt heel goed. En ik gebruik ook, moet ik bekennen, voor het stuur en de pook en het dashboard een sodasopje, want dat ontsmet. Dan hoef je ook niet allerlei vieze chemische rommel te gebruiken. Ik vond het heel grappig van dat verhaal van Carleage. Want dat is een organisatie waar je niet van denkt dat ze nou heel groen is. Dat ze met hele groene oplossingen kwamen. Tegen bijvoorbeeld stank in je auto. En ik dacht, dat is leuk dat ze niet meteen met allerlei vieze flesjes uit de winkel komen. Die heel chemisch zijn en heel duur en heel slecht voor het milieu. Wat zijn dan de groene oplossingen? Hoe doe je dat? Nou, soda, schoonmaakazijn en groene zeep. Dat zijn de middelen die ik meestal gebruik om te poetsen. En die ook in je auto heel goed werken. Maar ik las ook dat ze koffie gebruikten en nog een paar dingen die ik niet verwacht had. Ja, dat is groene thee. Zij gebruikten dat volgens mij om geuren te laten verwijderen. Oh, dus ja. Koffiedrap en sinaasappelschillen nemen geur op. En sinaasappelschillen, er zit etherische olie in. Dus die geven dan een prettige geur af aan je auto. Wat ik daar zelf voor gebruik, want ik hou niet van koffie, dus dat zou ik nooit gebruiken. Als mijn auto een beetje onfris ruikt, dan heb ik er altijd een sponsje in liggen en een flesje met rozemarijn, etherische olie. En dan druppel ik op dat sponsje wat rozemarijndruppels, zodat je auto weer fris ruikt. En dan word je ook, je blijft fris en helder, want van bijvoorbeeld lavendel word je slaperig. Van rozemarijn, dat is opwekkend, blijf je scherp. Ja, dat is wat je wilt in je auto. Dat het niet muf ruikt, want dat draagt niet bij aan de rijvaardigheid. Nee, en zeker als je met kinderen in je auto rijdt. Die kunnen echt misselijk worden als een auto stinkt. Je zit niet te wachten op een kind wat overgeeft in je auto. Want dan heb je weer extra vlekken en stank. Kan je ook ziek worden van de auto? Van al die goorlapperij in de wagen? Van die microben? Kijk, tuurlijk, je auto zit vol bacteriën. Laten we vooropstellen, wij zitten vol bacteriën. En als je een goede weerstand hebt, dan is dat iets wat je elke dag hebt. Maar als je heel veel tijd in je auto doorbrengt, zoals wanneer je lange reizen gaat maken of nu met vakantie, en je hebt hem helemaal niet schoongemaakt en je hebt een beetje lage weerstand, dan kun je er wel ziek van worden. Je kunt luchtwegklachten krijgen, je kunt ontstekingen krijgen, je kunt gek dingen aan je huid krijgen, krentenbaard of zo, als je maar een beetje lage weerstand hebt. Dus ja, ik zou zeggen, twijfel je of heb je jonge kinderen? Of denk je, een schone auto is niet zo vervelend. Doe even wat moeite. Zoveel tijd kost het niet. Hoe vaak zou je, als je het echt goed zou willen doen, je auto van binnen schoon moeten maken? Oh, dat is een lastige. Want als ik heel eerlijk ben, doe ik dat nagenoeg nooit. Ik zou niet weten hoe vaak het. Want daar zijn geen objectieve normen voor te geven. Net als in je huis of in een schoon bed. Hoe vaak neem jij eens gewoon de dekbed. Ja, weet je, de een doet het om de week en de ander om de 3 weken. Dus hoe vaak je je auto schoon moet maken, is ten eerste al aan jezelf. Ik denk niet dat veel mensen het vaak doen, tenzij je een bedrijf hebt. Maar ik zou denken, een paar keer per jaar, 2 keer per jaar. Oh, dat vind ik nog heel mild van je. Je zit er elke dag met je tengeltjes aan. Ja, dat is waar. Als je een beetje smetvrees hebt, zul je het wel vaker doen. Of dan moet je het vaker doen, ja. Even een doekje eroverheen. Ik ben met mijn auto niet zo heel schoon, moet ik eerlijk toegeven. Maar goed, ik hoef er geen dagen lang in te zitten. Terwijl schoonmaken je vak is. Ja, een van mijn. Grappig. Nou ja, schrijven is mijn vak. Ja. En over poetsen schrijven is een van de dingen die ik doe. Maar ik ben niet een extra. Ik ben ook niet zo'n fanatieke poetser, hè? Ik vond ook grappig dat Cardi's vertelde dat ze soms tegenwoordig een auto weigeren terug te nemen. Als die te smerig terugkomt, dat ze zeiden, nou sorry hoor, maar dit ga je echt even zelf oplossen. Nou, dat vind ik wel logisch, want ik vind dat sommige mensen zich wel echt misdragen met viezigheid. En ik denk dat heel veel mensen ook niet meer zo goed weten hoe ze het moeten doen. Dus daarom zeg ik altijd van, hou het simpel. Ga niet denken dat je voor elke vlek een aparte fles moet kopen. Want dat doet niemand, dat heb je niet staan. Dan is er een vlek en je denkt, wat moet ik nu weer hebben? Dus zorg dat je gewoon een fles soda, dat je een soda en schoonmaakazijn in huis hebt, een groene zeep. Dan kun je eigenlijk alles mee oplossen. En hoe moeilijk is het? Even een poetsdoek pakken, een lauw sopje en even de binnenkant van je auto een beetje doen. En zorg dat je ramen vetvrij zijn. Dan heb je met laagstaande zon en zo, heb je gewoon beter zicht, wat gewoon veiliger is. Maar vroeger had je geen drive-restaurants. Tegenwoordig kan je elke vorm van fastfood kopen voor achter het stuur. Ja. Al rijdend opeten, nou dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. De helft van die Whopper flikkert eruit tussen de stoel. Daar kom je nooit meer. Dat slablaadje gaat schimmelen. Stukje vlees erbij. Ja, dan moet je denk ik vaker poetsen. Dan zou ik dan zou ik het niet vaker doen. En een goed stofzuiger helpt ook al, hè? Met zo'n dun mondje tussen de stoelen en de richels. Dat vind ik het lastigste, moet ik eerlijk bekennen. Om tussen je stoelen te komen, waar al die riggeltjes zitten, dan moet ik weer zo'n speciaal mondje gaan zoeken. Heb ik dat nog wel? Oh ja, waar ligt dat ook alweer? Dus dat is inderdaad, ja. Ik laat soms, zoals bijvoorbeeld mijn luchtfilters, dat laat ik mijn garage oplossen en mijn airco. Want dat kun je ook allemaal zelf doen, schijnt. Maar dat vind ik te ingewikkeld. Nou, een goed werkende airco, dat houdt je auto ook schoon. Dat is wel belangrijk, want voor je luchtwegen is het. Kijk, ook in je luchtfilters en in je airco, daar verzamelen zich pollen, bacteriën en stof. En dat is echt slecht voor je. Dus dat is voor je vakantie, als je dat even goed oplost, vind ik wel belangrijk. Ja. Ik krijg helemaal zin erin. Ik denk ook als je een lang stuk gaat rijden, dat een schone auto helpt om de rit tegemoet te treden. Dat is ook zo. Ik maak niet vaak mijn auto schoon, maar voor vakanties wel. Ja, en dan na afloop nog een keer? Ja, dat is waar. Nou, je het zegt. Dus dan heb je die 2 keer al te pakken. Ja, misschien moet je het dan toch 3 of 4 keer per jaar doen. Nou, even een doekje, een beetje schoonmaakazijn. Lekker er tegenaan, Tiet Groothuis. Dank je wel van het groene poetsboekje. En dat was naar aanleiding van een bericht van Carly's... dat de auto veel smeriger is dan je ooit dacht. Smeriger in veel gevallen dan een gemiddelde wc. Dat is wel meteen een lekker gore vergelijking. Zometeen gaan we verder. Gaan we het hebben over het treinkaartje onder meer in Nieuwsweekend. En u hoort ook nog de updates over de marathon in Parijs. NPO Radio 1, directement de Paris. Radio Olympia. Moeilijk schot, dat kan hij niet in, maar hij gaat erin. Worthy de Jong. Beleef de Spelen bij Radio Olympia. Elke Olympische dag van 9:30 in de ochtend tot 11:00 PM. Bam, bam, daar is de finish. Rij is binnen. Radio Olympia. De Jeux Olympiques, de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. NOS Radio Olympia. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven.

kilometer of 20 gelopen. En het is spannend hoor. Heel zwaar ook. En één man die nu echt op kop is gaan lopen, dat is de wereldkampioen van Eugene. Van 2022, toen werden de wereldkampioenschappen in Amerika gehouden. En Tola uit Ethiopië heeft de kop genomen. Heeft geprobeerd om de rest een beetje af te schudden. En dat lukt heel aardig. Kipchoge, de grote man, een van de grote favorieten. Al wel wat ouder, maar dat zegt helemaal niets in de marathon. Heeft last van steken in de zij. En die kunnen we wel afschrijven. En hoe zit het met de Nederlanders? Goed en slecht. Khalid Choukout hebben we al een tijdje niet meer in beeld gezien. Die loopt zeg maar rond de 75ste plaats. Maar Abdi Nageye loopt in een klein groepje achter de leider in de wedstrijd. En die leider is Tola uit Ethiopië na zo'n 20 kilometer. We horen je straks nog wel over hoe het verder gaat. Eerst gaan we het hebben over de treinkaartjes. De prijzen die worden volgend jaar met zeker 8,7% verhoogd. En er komt dan nog eens extra inflatiecorrectie bij. En dat is vanwege het verlies dat de spoorwegen leiden. En dat komt omdat mensen vaker thuis werken. Maar zijn prijsverhogingen nou wel de oplossing? Marktfilosoof en bedrijfsethicus Safriel Dilling, goedemorgen. Goedemorgen. Zelf een treinreiziger ook? Ja, ik ben met de trein gekomen zelfs. En dat ging helemaal goed? Nee, ik had een beetje vertraging. Het was nogal even stress aan het begin. Het was even spannend. Ja. Nou kan de NS er natuurlijk niks aan doen als mensen massaal zijn gaan thuiswerken en er dus minder reizigers zijn en er dus minder geld binnenkomt. Mm-hmm. Dat moet op de een of andere manier, denk ik, gecompenseerd worden. Absoluut. Dat moet, de NS moet worden gefinancierd op een bepaalde manier. De vraag is natuurlijk, op welke manier doen we dat? En als het nu allemaal naar de consument doorgestuurd wordt, allemaal naar de treinreiziger, dat is de vraag. Dat is een politieke vraag. Willen we dat op deze manier regelen? En wat mij betreft gaan we dat gewoon anders doen. Hoe zou jij dat dan doen? Ten eerste nationaliseren. Dus, zo, meteen hop. Dit was de marktwerking. Ja, klaar. Zijn er wel. Kijk, we hebben de afgelopen decennia natuurlijk gezien dat gewoon niet werkt. Overigens niet alleen in Nederland. Hè. Ik heb dat vanochtend nog even gedubbelcheckt bij de Futures Public Database. Er zijn 86 landen nu die hebben een gefaald openbaar vervoerssysteem weer gehernationaliseerd. Ofwel nieuwe nationale instituties opgericht om die private falen te fixen. Het zou zomaar kunnen dat wij dat ook moeten doen. Wat is dan dat private falen? Want je zegt het vrij stellig, het is mislukt. Waaruit blijkt dat? Nou, dat blijkt eruit dat sinds we het hebben geprivatiseerd, dan moet ik erbij zeggen, eigenlijk hebben we het verzelfstandigd. Hè? Privatisering is eigenlijk een te groot woord voor wat er is gebeurd. Had iemand het gekocht, dan was het geprivatiseerd. Als een of andere durfkapitalist had gezegd, ik koop de spoorwegen. Ja, bijvoorbeeld. Maar nee, het heeft meer te maken met dat de NS heeft altijd heel erg zelfstandig geopereerd. En daarbij was de gedachte, nou ja, goed, dan moet je jezelf wel kunnen bedruipen. Hè? Dan moeten we het niet vanuit overheidsgeld financieren. Dan moet het vanuit de reiziger komen. En sinds dat is gebeurd zien we elk jaar weer, ja, gaat toch niet helemaal goed. Nou, kaartjes weer duurder. En dat is 30 jaar zo gegaan. We zijn eigenlijk 30 jaar al dit gesprek aan het voeren. Dus je zegt het is stellig, maar ik denk we kunnen wel zeggen dat het niet is gelukt op deze manier. Je kunt ook op een andere manier denken. Er is geen concurrentie. Ja. Je zou kunnen zeggen, we houden het een geprivatiseerd. Mm. Ook is dat misschien niet helemaal de goede term. Maar dan laten we meer concurrentie toe. Dan zullen ze elkaar wel bestrijden met een lagere prijs. Ja, dat lijkt me een bijzonder slecht idee. Het is infrastructuur wat we hebben. Hè? We gaan ook geen fietspaden privatiseren. En dan meerdere mensen competitie laten voeren over hoe we die fietspaden uitbaten. Dat is een slecht idee. Dat werkt niet. Markt schitterend op sommige bij sommige dingen, maar gewoon niet bij dit soort dingen. Niet bij nutsvoorzieningen. En dan is de vraag ook, hè, want we hebben het nu eigenlijk over efficiëntie. Wat zou dan het beste zijn qua kostenbaten? Maar voor mij is de vraag meer, waarom zou dat moeten? Waarom zou de NS überhaupt rendabel moeten zijn als nutsvoorziening, zoals jij het zegt? Want dat fietspad maakt ook geen winst. Nee, zeker niet. Dat leg je aan, daar maak je feitelijk verlies op. Ja, althans, je kunt zeggen, door het fietspad gaan mensen naar hun werk, dus krijg je meer belasting binnen, dus uiteindelijk is het rendabel. Maar Je gaat niet met een Excel-sheet wegen of het fietspad nog wel winst maakt. Nee, maar goed, dat is een politieke keuze die wij hebben gemaakt. We kunnen het ook anders doen. Hè? We kunnen ook dan zetten we daar een mannetje neer en dan maken we er een tolfietspad van. En dan iedereen die daar langs komt fietsen, die geeft dat mannetje 2 of 3 euro. En dan op die manier kunnen we de verschoningen en het onderhoud van het fietspad financieren. Dat kan. Lijkt me een bijzonder slechte keuze. Maar het is een politieke keuze die we kunnen maken. De vraag is, waarom hebben we deze politieke keuze gemaakt bij de NS? En waarom maken we nu geen ander? Waarom hebben we die keuze gemaakt bij de NS? Nou ja, zoals ik net zei, de NS heeft altijd heel erg zelfstandig geopereerd. Dus het was in die tijd, dan hebben we het over 95 dat het proces is ingezet, leek het gewoon heel verstandig om dan te denken, nou bedruip jezelf dan ook maar. Dat is het lange antwoord. Het korte antwoord is natuurlijk neoliberale breinwormen. We dachten gewoon op dat moment, zoals we nu weten dat niet klopt, dat de markt altijd beter is, altijd alles beter kan regelen. Pleur er een markt op, sprinkel er een beetje competitie doorheen en dan poef, opgelost. Nee, dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat waren de jaren 90. De muur was gevallen. Ja. Iedereen was euforisch over het succes van het kapitalistisch systeem. Ja. En dus was privatiseren een toverwoord. Nou was het in de jaren 80 wel zo dat bij de buslijnen de kosten elk jaar meer overschreden werden. Ja. En dat was een soort cirkel die niemand kon doorbreken. Dus er was ook wel een probleem aan een geprivatiseerd openbaar vervoer. Namelijk dat die kosten nooit een keer in toom werden gehouden. Ja. Ben je niet bang dat dat zou gebeuren als je de NS zou privatiseren? Nationaliseren bedoel je? Nationaliseren, ja. Nationaliseren. Dat dan die kosten maar blijven stijgen omdat er gewoon geen impuls is om ze niet te laten stijgen. Nou ja, kijk, ten eerste blijven de kosten nu ook stijgen. Hè? Dus de vraag is, meer stijgen, ja of nee? Maar wat je nu, de vraag die je nu stelt is weer een efficiëntievraag. En de vraag die ik wil terugstellen is, wat maakt dat uit? Laten wij ervoor zorgen dat we een toegankelijk openbaar vervoerssysteem hebben. Hè? Iets waar iedereen aan mee kan doen. Ook als je in Horstervaart of Sloterbroek woont en er maar 3 mensen per dag opstappen. We kunnen er als maatschappij voor kiezen dat we dat willen. Dat is een politieke keuze. Tuurlijk moeten we, efficiëntie is niet onbelangrijk. Hè? We moeten dat zeker in acht nemen. Maar waarom is dat het eerste principe waar we aan appelleren? Ik begrijp dat niet. Nogmaals, dat is een politieke keuze en die kunnen we ook anders maken. We zouden veel meer moeten denken vanuit de functie. Het openbaar vervoer het nut, functioneert, ja. Het nut ja. van het openbaar vervoer. Denk je dat het gaat gebeuren? Want Wouter Koolmees, de directeur, die verdient geloof ik 5 ton op dit moment. Ja. Ook wel 500.000, ja. Ook wel 500.000. Ja. En die zou dan terug moeten naar de balken en de norm. Nou, dat gaat die man van zijn levensdagen niet doen. Ja, verschrikkelijk. Ik denk dat we ons geen zorgen hoeft te maken over Wouter Koolmees. Hoor. Ik lig ook helemaal niet wakker van Wouter Koolmees. Maar hij is wel de man die er mee akkoord zou moeten gaan. Ja, goed. Hij is de man die er mee akkoord zou moeten gaan. In principe heeft... Of je kan hem ook ontslaan, bedoel je? Ja, je kan hem ook ontslaan. Of hij mag ook blijven als hij wil. Dan moet hij alleen minder verdienen. Prima, dat maakt me niet zoveel uit. Wouter Koolmees, de persoon, is natuurlijk het probleem niet. Nee. Wij kunnen er als staat voor kiezen om het gewoon anders te regelen. Wat Koolmees ook daarvan vindt persoonlijk. Nou zei je dat er in veel andere landen wel degelijk genationaliseerd is. Mm-hmm. Dat het wel degelijk is teruggedraaid. Ja. Zou je zover willen gaan te zeggen dat er een tendens gaande is om het weer terug te draaien? Ik hoop het. Dat zou schitterend zijn. Luxemburg heeft in 2020 zijn OV ook helemaal gratis gemaakt. Hè? Dat heeft geloof ik 41 miljoen gekost, klein landje. Het is berekend dat het ons tussen de 2,5 en 4 miljard zou kosten. Tegelijkertijd ook berekend dat we daar waarschijnlijk 5 miljard winst op maken met asfalt dat we niet leggen. Asfalt dat we niet hoeven te onderhouden. En dan heb ik het nog niet eens over de klimaatwinst die we daar op maken. Ik hoop dat het een tendens is. Dat zou fantastisch zijn. Lijkt me namelijk een hele verstandige beslissing. Zowel op efficiëntiegronden als op, nou ja, wat ik belangrijker vind, toegankelijkheid, maatschappelijke participatie, dat soort dingen. Waarom moet het dan ook toch gratis zijn? Wat is daar het voordeel van? Nou ja, er zijn heel veel voordelen. Ten eerste namelijk dat veel meer mensen met de trein zullen gaan. En ook kunnen gaan, ook als ze een kleinere portemonnee hebben. Die prijsverhoging waar jij mee begon, dat is een verschrikkelijke klap voor een hele hoop mensen. En die zullen dan toch weer een auto moeten aanschaffen, met de auto moeten gaan. Urenlang in de file moeten staan, dat soort dingen. Dus alleen al dat zijn de voordelen. Maar het grootste voordeel is nogmaals dat meer mensen met de trein zullen gaan. En dat moeten we willen. Want daar moeten we uiteindelijk naartoe. En die prijsverhoging, dat werkt natuurlijk volkomen averechts op dat vlak. 100%, ja. En als je al een auto hebt, dan neem je al helemaal niet de trein als die duurder is. Exact, ja. Ja. Het is heel duidelijk allemaal, makkelijk. Het is een heel duidelijk en eenvoudig verhaal. Wat zou het grootste obstakel zijn? Ja, de overheid. De overheid zelf. Die we nu hebben. Dit kabinet, dat lijkt me... Ik vermoed niet dat die... die hebben... De mensen met de kleinere portemonnee, die zijn daar. Het zijn vooral de aandeelhouders die dit kabinet zal willen spekken. En die zullen er niet weinig voor voelen, denk ik, om indirect met belastingen, want het moet worden betaald, de NS te financieren. Dat lijkt me sterk. Maar die aandeelhouders kun je ook op zich afkopen. Ja, nou, dit is de staat natuurlijk als het enige aandeelhouder. Dan zou het zichzelf moeten afkopen. Ja. Dat kan, ja. Ik vrees alleen dat het met dit kabinet niet gaat gebeuren. Dus die breinwormen waar je het over had, die zitten er nog steeds? Absoluut, 100%. Ja, ja. Wij kunnen wel een hoop doen. Hè? De Goede Zaak, de organisatie, die heeft een burgerinitiatief. Het is een petitie geweest. Er zijn heel veel handtekeningen gezet. En er is een ontschitterend heel goed plan opgesteld van hoe gaan we dan nationaliseren? Waar gaan we dan heen? Hoe gaan we alles gratis maken? Dat wordt ingediend. Daar moet de Kamer iets mee. Dus ik raad de luisteraars ook vooral aan om even naar degoedezaak.nl te surfen om wat te bekijken. En ik hoop dat de medewerkers gaan staken. Dat lijkt me ook een goede manier om druk te zetten. En als iemand dapper genoeg is om een zwartrijdersinitiatief op te zetten, dan ben ik daarvoor. Maar dan moet je over dat poortje klimmen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of je maakt een ratslag. Ja, verzinnen wat. Ja, dat los je zelf maar op. Nou, buitengewoon helder betoog. Dank. Bedrijfsethicus en marktfilosoof Safriel Dilling over de prijs van de treinkaartjes. En die Houtkamp, hoe gaat het daar? 24,5 kilometer en daar is Parijs bij de marathon van Parijs voor de mannen. 24,5 kilometer hebben ze gelopen. En de Nederlander, Abdi Nagaye, heeft het moeilijk. De 35-jarige man die in Mogadishu is geboren en al een hele lange tijd in Nederland woont. Want hij ligt achter een tweede groepje. Nou ligt het wel allemaal dicht bij elkaar hoor. De leaders, zoals het zo mooi heet, zijn Tola en Mens. Ethiopiër en een Amerikaan. En nog zes anderen. Daarachter een klein groepje, maar dat begint aardig bij elkaar te komen. En ik denk dat Abdi Nagaye, daar is hij het sterkst in, de boel gaat opvegen, zoals dat zo mooi heet. Want we zitten dus in het tweede deel van de marathon. En dat wordt zwaarder en zwaarder. Ik zie een Nederlandse vlag aan de zijkant. Vele honderdduizenden mensen heb ik al gezien. Dit is net een gedeelte waar wat minder publiek staat. Maar het is heel mooi om naar te kijken. Nagaye zal zeker nog wel naar voren gaan klimmen. Maar of hij een medaille gaat halen, dat betwijfel ik. Dankjewel, Andy Houtkamp. Ineens krijgt presentatrice Jannie van der Heijden allerlei berichtjes dat haar naam en foto worden gebruikt voor het afprijzen of het aanprijzen van afslankmiddelen. Afslanksnoepjes zelfs. Dat zijn nepadvertenties, die zijn ook zo weer weg. Maar toch probeert Jannie in de podcast Gestolen Gezicht de criminelen daarachter op te sporen. Samen met collega Jeroen Bos is ze gedoken in de wereld van de nepadvertenties en de gezichtsdiefstal. Ze zijn allebei hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Jannie, hoe ging het eigenlijk dat je het voor het eerst hoorde dat jouw gezicht was gestolen? Ik kreeg meerdere berichtjes online. Van maak jij reclame voor afslankpillen? Of dat is toch niks voor jou? Maar ik zag ze zelf niet. Dat was het meest bizarre. Dus ik kreeg van binnen een aantal dagen echt tientallen berichtjes. Terwijl ik zelf de advertenties niet zag. Dus het enige wat ik kon doen was vragen, maak een screenshot. En die kreeg je dan ook? En die kreeg ik, ja. En het bleek nog veel verder te gaan. Het was niet alleen Instagram, maar ook Facebook, waarin uit mijn naam, dus als het ware een soort nep-account, ook geantwoord werd. Waarin ik zei, ja, maar meisjes, dit klopt echt. En dat is best chockerend. Jij werd misbruikt, jouw identiteit werd gestolen voor, laten we het gewoon bij de naam noemen, kwakzalverij. Want wat zou het heerlijk zijn als je kon afvallen door snoepjes te eten. 19 kilo in 3 weken met een snoepje, ja. Meer snoep eten en kijk eens hoe slank je wordt. Ja. Maar wat voelde je? Wat vond je ervan? Want het is natuurlijk enorm intimiderend en zeker frustrerend. Heel erg. Het voelt, en dat klinkt als een heel groot woord, maar het voelt als een soort aanranding. Want je identiteit wordt misbruikt, maar het gaat verder. Mensen worden misleid. Maar door jouw naam, en ik hoop dat ik zeer betrouwbaar overkom, dus dat wordt in één klap als het ware weggevaagd. Dat vond ik echt heel naar. Ja. Wel met zorg gekast. Iemand die bekend is van eten. Ja. Exact. Iemand die beroemd is. Ja. Iemand die misschien dus ook een doelgroep aanspreekt die dat graag zou absoluut willen. Ik bedoel, ik ben natuurlijk in de loop der jaren heb ik van gewicht gewisseld. Ik hoop nogmaals dat ik een betrouwbaar imago heb als het gaat om gezond eten. Dus dat was ook wat heel veel mensen dachten. Nou ja, als zij het zegt, dan zal het wel kloppen. Jeroen, jullie proberen dit ook op te lossen. Jullie praten onder meer met de politie. Mm-hmm. En dan ook meteen de afdeling die daar het best in gespecialiseerd is. Ja. Maar eigenlijk komt het erop neer dat je niks kan doen. Nee, dat klopt. Ja, je kan wel iets doen. Je kan aangifte doen. En de politie adviseert dat ook om aangifte te doen. Alleen geeft tegelijkertijd ook wel toe dat het vervolgens wel moeilijk is om iets met zo'n aangifte te doen. Ze zijn afhankelijk van allerlei partijen, waaronder Meta, een moederbedrijf van Facebook. En die zijn niet zo geneigd om te helpen in dit soort zaken. Sterker nog, ze geven geen enkele informatie. Nee, dat klopt. Ze hebben geen eens een telefoonnummer. Nee, sterker nog, wij hebben denk ik wel op 10 manieren geprobeerd om in contact met ze te komen. Ik twijfel echt of er mensen hier zijn überhaupt die wij kunnen bereiken. Het is ons in ieder geval niet gelukt en we hebben echt ons best gedaan. Ja. Had je het idee dat het prioriteit had bij de politie? Nou, kijk, het is natuurlijk algemeen bekend dat de politie kampt met een capaciteitsprobleem. Dus ik snap heel erg dat zij keuzes moeten maken. En nou ja, het individuele geval van Jannie, hoe vervelend ook, is natuurlijk vrij klein als je alles op een rij zet. Alleen wij ontdekten dat het een netwerk is. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, die kruimeltjes, dan vragen we af of het wel zo klein is. En alleen tot dat onderzoek komt het vaak niet. Het is ook iets wat aan het veranderen is. Winkeldiefstal accepteren we niet. Daarvan zou je kunnen zeggen dat is heel klein, maar we accepteren het niet. Nee. Dit is misschien wel groter dan winkeldiefstal als je al die kruimelzaakjes optelt. Nou ja, sowieso was dat een van de dingen die wij gek vinden en vonden. Dat is dat het lijkt wel alsof we dit sowieso accepteren. We krijgen allemaal WhatsAppjes, denk ik, waarin kleinkinderen vragen om geld of worden allemaal gebeld door oplichters. Ja, op de een of andere manier lijkt het een beetje alsof het erbij is gaan horen. Jannie is natuurlijk ook niet de enige die in die nep-advertenties voorbij komt. Ik ben zeker niet de enige, maar er speelt nog iets anders. Dat er soms ook gezegd wordt, ja, maar dat trap je toch niet in. Alsof het je eigen schuld is. En het gaat zo geraffineerd dat de grens tussen wat is waar en niet waar bijna niet meer te trekken is. En dat vind ik een hele een angstig beeld voor de toekomst. Van hoe ver gaat dit worden? Ik bedoel, het is nu mijn identiteit, maar het gaat naar banken. AI komt eraan waarin niet alleen stemmen na te maken zijn, maar je heel makkelijk gezichten overal op kunt plakken. Dus het is een hele grote criminele organisatie die opgetuigd is aan alle kanten. En wij doen er heel laconiek over. Je noemt al de schaamte. Je loopt daar toch niet in. Dat is vaak ook een drempel om aangifte te doen. Milouska Witsenhuizen, die interviewen jullie. Ja. Jullie hebben een aantal mensen geïnterviewd die ermee te maken hebben. Die zei iets heel interessants, vond ik. Die zei, je zou eigenlijk nu al een soort codewoord moeten afspreken met je naasten. Dat ze altijd weten dat jij het bent. Ja. Ja, zelfs als je aan de telefoon bent. Ja, dat vond ik een hele goeie. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd ook om het zo te zeggen, het contact tussen mensen ga je eigenlijk baseren op van er kan wel iets misgaan. En dat vind ik in deze maatschappij best wel naar. Dat je niet meer zomaar van elkaar uit kunt gaan van dat het allemaal leuk is met elkaar. Nee, je moet altijd dat stemmetje in je achterhoofd hebben. Ja, maar is diegene het wel? Wat wil die van me? Het wantrouwen wordt ingebouwd. Het wantrouwen is al inmiddels ingebracht, ja. Want ze kunnen binnenkort waarschijnlijk ook andermans nummer misbruiken. Dat kan al. Dat kan al. Maar op een Nou, waar we achter zijn gekomen op een heel enge manier, ja. Hoe gaat dat dan? Dat spoofing. Ja, dat heet spoofing. En daarmee projecteer je een ander nummer in de ontvanger van het telefoontje dan het nummer. Daar zijn wij ook met schade en schande achtergekomen. Op een gegeven moment zijn wij gebeld door oplichters en die zijn we terug gaan bellen. Maar die kregen wij niet aan de telefoon. Wij kregen een nietsvermoedende Nederlanders aan de telefoon. Die ook weer ooit een keer mee of slachtoffer zijn geweest van deze praktijk. Of iets simpelweg ingevuld hadden met hun telefoonnummer. En dat nummer wordt gewoon gestolen. En dus daar zit de criminele organisatie. En die kan in het buitenland zitten, maar er wordt een Nederlands nummer gezocht. En wat is het verdienmodel? Wat zoeken ze? Dat jij je bankgegevens afstaat of zoiets? Hoeft niet altijd. Dat hoeft het niet te zijn. Het kan zijn dat jij een product koopt. Het kan zijn dat je gaat investeren in een belegging. Het is zo divers. Alleen het raamwerk, dat blijkt wel een soort overkoepelend ding te zijn. Ja, het is dus een netwerk waarin eigenlijk meerdere verdienmodellen zitten. En eigenlijk elke tussenpartij, want er zijn veel tussenpartijen, zijn we achtergekomen, die heeft een ander verdienmodel. En in totaal wordt er best veel verdiend. En het is, bij Jannie waren het afslankpillen. Hè? Dat zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk minder lucratief dan bitcoinfraude. Waarin je iemand misschien wel tienduizenden euro's laat overmaken. En dat is dan een klapper in één keer. Maar dat zijn allemaal verschillende middelen voor, denken wij, dezelfde groep om wat te verdienen. Jullie gaan ook echt op spoor, op zoek. Je doet ook een soort bijna Peter R. de Vries-achtige operatie, waarbij je de oplichter uiteindelijk aan de telefoon krijgt. Ja. Ik moet zeggen, het is niet je grootste talent, undercover operatie. Nee. Je bent niet de opvolger van Peter gebleken. Maar daardoor misschien wel heel herkenbaar hoe snel en hoe makkelijk je in dingen trapt. En ik denk dat dat is wat wij wilden laten zien. Je bent niet echt dom als je hier intrapt. Want je wordt onder druk gezet. In die zin van je moet nu beslissen. En onze hersenen denken dan, die gaan in een soort stressstand. En die denken, ja, dat moet ik doen. Ja. En je merkt dat ze daar heel geraffineerd gebruik van maken. Dat heet social engineering. En het grappige was, wij hebben een gesprek gehad over social engineering. Daarover geleerd en hoe dat in zijn werk gaat. En op dezelfde dag hadden we deze oplichter aan de telefoon. En toch werden wij slachtoffer, werden wij gesocial engineerd. Die druk, die voelden wij echt. Social engineering? Dat is een soort manipulatief jou over die streep trekken. Ja, dus het komt uit de techhoek, hè? Engineering, dus iets bouwen, iets maken. En dan social ervoor. Dus dat is eigenlijk iemand bewerken om iets te doen wat tegen zijn of haar belang in is. En daar zijn allerlei trucjes voor die je ook kent uit de marketing. Hè? Dus we spreken iemand die heel mooi de vergelijking trekt met Booking.com. Als je op die website komt, dan staat er zijn nog maar 3 kamers over. Nou, ja, eigenlijk is dat ook social engineering, namelijk op FOMO, hè, fear of missing out, zitten en druk toevoegen. En tijdsdruk ook, hè, zien we veel. Dat hebben we eigenlijk bij alle slachtoffers die we hebben gesproken, was dat ook. Daarom hoeft die schaamte er ook eigenlijk, want dat is echt een groot probleem, hè, dat er geen aangiftes gedaan worden vanwege schaamte. Wij hebben aan de levende lijve ondervonden dat zelfs als je gewaarschuwd bent van tevoren, kan het je nog gebeuren. Kun je toch nog die druk voelen. Het werd ineens een heel grimmig gesprek. Ja. Toen jij zei, nou, ik wil toch nog even wat bedenktijd. Ja. Toen sloeg de stemming onmiddellijk om. Absoluut. En er werd op een heel gekke manier ook een soort verwijt ingebouwd dat jij eigenlijk een lafaard was. Ja, maar je bent eigenlijk een beetje dom vrouwtje dat je dit niet wil of kan. Ook weer die extra druk opvoeren, want niemand wil zo neergezet worden. En hij wilde natuurlijk ook. Want jij ging mee in een soort advertentie. Mm-hmm. Jij zei, ik wil wel investeren, ik ben geïnteresseerd. Dus jij liet jezelf eigenlijk moedwillig in de val lokken, omdat je gewoon nieuwsgierig was. Wie krijg ik aan de lijn? Ja. En misschien kan ik hem achterhalen of erachter komen wie het is. Ja. En dan horen wij dus als luisteraars van de podcast hoe het gaat. Ja. klopt. Maar je bent uiteindelijk niet over de streep getrokken, want je wist natuurlijk waar je mee bezig was. Nee, ik wist heel duidelijk dat ik dat niet wilde. En ik wilde vooral weten en van wie zit daarachter? Kan ik hem hierna nog bereiken? Want hoe zit dat met dat nummer? Kan ik hem terugbellen? Nou, en daar zat wel een heel spannend verhaal achter. Waardoor we achter andere dingen gekomen zijn. Maar dat ga je nu niet vertellen allemaal. Dat is een spoiler. Moet je luisteren op NPO Luister en op alle bekende podcastplatforms. Het is een spannende zoektocht, ja. Waarin wij ook fouten maken. Hè? Dat zeg ik onmiddellijk toe, want dat is wat je zegt. Je bent geen Peter R. de Vries. Ja, omdat je totaal niet ingevoerd bent in die wereld. Maar voor deze podcast dacht ik, dit is op te lossen. Iemand misbruikt jouw identiteit, ja. Dat is zonder meer strafbaar. Dan ga je diegene achterhalen, dat moet wel te doen zijn. Ja. Misschien niet door jou, maar wel door de politie. En dan zal diegene daar niet mee wegkomen. Ja, ik dacht ook dat online misbruik van allerlei soorten te vermijden was. Ik ben in die zin een paar illusies armer. Ja. En ook wel is mij wat vrees ingeboezemd. Ja, maar dat is ook zo. Want dat was onze eerste gedachte ook. Wij komen erachter en we kunnen misschien wel degene van die met die pillen, dat was onze eerste gedachte, misschien wel confronteren. Maar dat blijkt een totaal ander patroon te zijn. En het is zo makkelijk ze stelen je beeld. Ze kunnen zelfs je stem stelen als dat nodig zou zijn. En er is wetgeving. Alleen, het grote probleem is, er wordt niet op gehandhaafd. Het is te beluisteren. Gestolen gezicht via NPO Podcast. Johanny van der Heijden en Jeroen Bos, dank jullie wel. En ik wens u allemaal een hele fijne zaterdag en veel plezier met Radio Olympia. Volgende week zijn wij er weer met een volledige uitzending. Goeiedag. Nieuwsweekend. Samen Max.